بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الغري الميمين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد تحميد الله تبارك وتعالى وكم صليا وكم وجهكم كثيرا سلام في نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن غلية مدى أرسلته كتب كتابه كالعلامة الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مجانة المليزة دامي لفوانزا. ليو بإذن الله الكريم تلسوما دامي لفيري katika madhambi makubwa. Anasema rahimahullahu ta'ala, al-kabiratu thaniya, dhambi kubwa la pili, qatlu an-nafs, ni dhambi la kuiua nafsi. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika kulizungumza dhambi hili katika sura An-Nisa aya 63, anasema wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, na yeyote yule ambaye atamuua muislamu muta'ammida, hali ya kuwa amedhamiria, hakumuua kwa bahati mbaya, amemuua muislamu mutaammida kwa kudhamiria. Fajazauhu jahannamu, malipo yake mtu huyo ni jahannam, khalidan fiha, atakaa humo milele akiwa amehalalisha uuaji huo. Au akiwa hakuhalalisha akamuua muislamu kwa kudhamiria, basi khulud katika hii aya itabeba maana ya al-mukth at-tawil, kukaa kwa muda mrefu. وغضب الله عليه, na ataghadhibikiwa na Allah, Allah atamghadhibikia juu yake, kwa maana atamkasirikia. Wala'anahu, na atamlani, atamweka mbali na rehema zake. Wa'adda lahu adhaban adhima, na atamwandalia mtu huyo adhabu iliyokuwa kali. Hii ni aya ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba kuua ni kabiratun min kabairi dhunub, dhambi kubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Na akasema tena Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Furqan aya 68 mpaka 70, anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, akiwa anawataja kimlolongo wale waja wa Allah wema, ibadu rahman. Aya hii imekuja katika siyaki au katika mlolongo wa Allah tabaraka wa ta'ala kutaja ibadu rahman, wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فكمش ذكر آية هي والذين لا يدعون مع الله نا عباد الرحمن والذين نوال أمار لا يدعون مع الله إلها آخر أو مومي wala kumwabudu pamoja na Allah tabaraka wa taala, mola mwingine, hawamshirikishi Allah katika sifa zao ibadur rahman. La yad'una ma'allahi ilahan akhar, hawamuombi wala kumwabudu pamoja na Allah tabaraka wa taala, mola mwingine. Hii ni sifa yao. Wala yaqtuluna an-nafsa, na wala hawaiui nafsi, allati harrama Allahu, nafsi ambayo ameharamisha Allah kuwa wa kwake, illa bilhaq, isipokuwa kama wataiua nafsi hiyo, basi wataiua katika misingi ya haki. Kuiua nafsi katika misingi ya haki, wanaielezea hii hali almufassirun, wanawazuoni wetu wafasiri wa Qur'an, wakasema alhaqi anayokusudia Allah ni kufrun ba'da iman, ni nafsi ya aliyekufuru baada ya kuwa alikuwa ni Muislamu, akaritadi, ameritadi, ameritadi, anauawa, anauawa kwa lipi? Anauawa kwa sababu ya kuendelea kuupa nguvu na heshima Uislamu. Na kabla ya kuuawa, baadhi ya ahlul ilm katika fuqaha wanasema yustatabu, ataombwa atujie, ewe bwana, rudi kwenye dini yako, rudi ugote mola wako, tubu kwa Allah. Amegoma. Tunamfuata tena, bwana wewe, tubia, rudi kwa mola wako. Amegoma. Tunamfuata tena, na hili wanasema ni ijtihada ya mtawala mwenyewe, alwali, sultan. Ukiona kama kuna haja ya kumwambia atulie arejee katika Uislamu, sawa. Akiona hakuna haja, basi si lazima kuambiwa arudie kwenye Uislamu wake. Ikibainika wana wewe umeritadi, rudi kwenye dini yangu ya zamani, akase shingo yake. Na hili haliko katika mkono wa kila mtu, hili lipo katika sehemu ambayo kwamba imewekwa na sharia, iko chini ya taratibu ya dola ya Kiislamu. Kufahamiana vizuri, asije akaelewa mtu vibaya hapa kwamba jamaa ameritadi, akenda akatafuta panga lake akalinoa vizuri, vipi sheikh, kuna jamaa akaritadi hapo ndani, kwa hiyo Uislamu wasema wapasuluhu, tumuue. Wewe ukimuua na wewe pia utauawa, lakini akiuawa na dola, hakuna ambaye ana uwezo wa kupambana na dola. Kwa hiyo hili liko chini ya dola Islamia, dola ya Kiislamu. Naam. Kwa hiyo wa kwanza ambaye atauawa ni huyu. Wa pili, zinan ba'da ihsan, ni kwa aliyezini baada ya ndoa, aliolewa akazini, aliwahi kuoa huyu akazini, hata kama hana mke, lakini kashawahi ndoa na yule, hata kama hana mume, lakini alishawahi ndoa, huyu anauawa. Anauawa vipi? Kwa panga? Huyu kweli anauawa, lakini kuna njia yake ambayo imekuja katika sharia ya Uislamu. Njia hiyo ni ipi? Tunamchimbia shimo, mbia shimo, tunamfukia nusu mwili, tunampura mawe, tunapiga mawe mpaka anakatika pale roho yake, na ile ni toba kubwa sana, toba ya ambaye atakubali kuliendea lile, kama alipokuja yule sahaba kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni, Mtume wa Allah, nizini mimi, nitaharishe. Anataka mawe. Mtume anamwangalia vizuri, wewe una akili timamu? Ya Rasulullah, zanaitu fatahir, kuja kunywa pombe? Anamsogelea mhuseni huyo mdomoni wake, ana pombe huyu? Mpaka alipohakiki kwamba ni mzima. Anaambia labda hujui maana ya zina, labda huenda umepiga busu tu. Hapana ya Rasulullah, huenda ulimkumbatia tu. Anafanya istifsari ili kitoka hukumu iwe imetoka mahala pake. Ni kamba imeingia kwenye kisima. Akawaamrisha baadhi ya masahaba wampige rumani. Sasa na hili ukiwa umebainika na wakasimama mashuhuda, au ukaja ukakiri wewe mwenyewe, kwa maana lau kama umefanya uchafu wako huko ukajua kwamba Allah ni Ghafuru Rahim, ukamlilia Mola wako huko, ukafanya istighfar, ukafanya tauba, man ya'mal su'an au yadhlil nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima, ambaye atafanya uovu au akaibuliwa nafsi yake kisha atafanya istighfar kwa Allah, atamkuta Allah ni ghafuran rahima. Hii ni aya katika sura An-Nisa, na huo ni katika ukarimu aliokuwa nao Allah tabaraka wa taala. Sasa wapili ambaye humwaga damu yake kwa njia ya sharia kwa haki ni mwanamke aliyewahi kuolewa kisha akazini, au mwanamme aliyewahi kuoa kisha akazini. Huyu hadhi yao ni kufurwa mawe, kupigwa mawe mpaka. Hili liko wapi? Hili ni aya, aya ambayo ilishuka na wakaisoma masahaba na wakaifanyia kazi, ikafutwa aya hii. Lakini haikufutwa hukumu yake, imefutwa kiuandishi. Kiuandishi huwezi kuipata aya hiyo kwenye Qur'an, lakini bado inafanya kazi, hukumu yake ipo. Na jambo hili liko kisharia. Kwa sababu gani? Ziko aya ambazo hazina kazi, zimefutwa hukumu yake kwenye Qur'an, lakini kimaandishi zipo. Na katika la kwanza kuna hekima zake, wanazitaja wanazuoni wa usuli, na katika hili la pili kuna hikma zake, yaani zile aya ambazo kwamba zipo ndani ya Qur'an lakini hazifanyi kazi. Mfano aya Allah inasema la taqrabu salata wa antum sukara, msikurudie sala ile hali mmelewa, hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka mkiwa mnajua yale mnayoyasema. Maana yake kutoka kunywa pombe, basi angalia ukinywa muda gani mpaka baada ya muda gani umekutoka kikwani. Nikipiga baada al-fajr, piga viroba vyangu vitatu vinne, mpaka saa tano takriban nimeamka usingizini, nimetoka katika usingizi wangu wa pombe, pombe imenitoka kweli tu kweli. Mimi sijui, nauliza wale ambao kama walipitia kweli tu kweli. Hakuna msiki huu, alhamdulillah. Kwa mfano, jalie mtu amekunywa mpaka saa nne imemtoka kichwani, adhuhuri anasali, ndiyo maana hii aya. Je, kuna ambaye atathubutu kusema pombe ni halali? Kilichoharamishwa ni wewe kusali ile hali umelewa kwa kupitia aya hii? La, tunamwambia kweli aya hii ilikuwepo na kweli ilishuka na ikawa ina kazi, kisha Allah tabarak wa taala akateremsha aya nyingine kuja kuharamisha pombe jumla. Pombe uharamishwaji wake ulikuja ngazi kwa ngazi, ilikuja ngazi kwa ngazi. Aluna fa'anil khamri wal maisir, wanakuuliza kuhusiana na pombe na kamari. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas, waambie Muhammad, kwenye pombe na kamari kuna madhambi makubwa na kuna manfaa kwa watu, watu hupata manfaa katika viwili hivyo. Wa ithmuhuma akbar min nafihima, lakini hayo madhambi yake ni makubwa kuliko manufaa wanayoyapata. Umar alikusheli aya akasema, ya rab, tubainishie ili jambo bayana ya wazi kabisa, tuharamishie tu kama ni haram. Ikaja aya, msikurudie sala ile hali mmelewa. Na kuna kisa katika hilo, mtu anasalisha katika safa ya masahaba, anaibadilisha badilisha ile sura, mbele nyuma nyuma mbele, يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون نعبد النبي أعبد نيني ها بدل يا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد نيني وأنتم تعبدون ما أعبد نيني من المعبود لا معبود نيني إلى هذه السؤال مكفار قريش ونعبدوا ونعبدوا لاتا ونعبدوا عزة ونعبدوا مناتا ونعبدوا لاتا ونعبدوا هبل akawa anaijibu ikashuka aya kwamba msikurudi sala ile hali imelewa watu wakawa nalewa huko pombe zimetoka wanaingia kusali baada Umar anasema ewe Allah tubainishie hili jambo bayana ya wazi kabisa mwisho akaja aya huko innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan fa'alu shahid fa'alu shahid katatu anasema kwamba ziko aya ndani ya Qur'an hazina kazi tunazisoma ibadatan lakini zinafanya kazi la hazifanyi kazi na zipo aya ambazo hazipo kimaandishi lakini mpaka leo bado zinafanya kazi miongoni mwa aya hizo ni aya hii ya mbinzi aliyooa au kuolewa kupigwa mawe Allah anasemaje washaykhu washaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatta kwa kuipata kwenye Qur'an lakini hii aya walisoma masahaba anasema Umar kana fima unzila alaina ayatul rajm ilikuwa miongoni mwa aya ambazo tumeteremshiwa ni aya za kupigwa watu mawe kwa dini ala ahdi rasulillah zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam faqara'naha tulisoma hiyo aya ووعيناها وحفظناها تليلوا نتليه فاي يؤاي ورجم رسول الله نألواهم ثم وأمه صلى الله عليه وسلم قوة جمال واسه زم ذاكه ورجمنا بعده نسيس ناس فيها بعد ياك تليوا في جمال واسه فأخشى إن قال للناس زمان أن يقول القائل والله لا نجد الرجم في كتاب الله nachelea mimi baada ya muda kuwa ni mrefu asije akaja akatokea mtu akasema mbona hiyo aya kupigwa mawe hatuioni kwenye kitabu cha Allah Umar anasema wa inna ar-rajma fi kitabillahi haqqun hakika aya kupigwa mawe kwenye kitabu cha Allah ni aya ya haki ipo ala zani kwa mdhilifu idha ahsan atakapokuwa ameoa min ar-rijali au an-nisa kwa wanaume au kwa wanawake au qamat albayna au kasmama albaynifu tumemshuhudia au kana alhadl au al'tiraf au kaonekana mwanamke mjamzito na ile hali tunafahamu kwamba alishashika kaipata wapi mimba hii lazima tueleze kwa nini yeye si mama yake Isa mwana wa Maryam kwamba alikuja Jibril akampuzia akabeba ujauzito lile limepita kwa lazima tueleze kwa imma ipatikane bayina ushuhuda au al'tiraf او الحبل الحبل بمعنى الحمل ميمبا ومولا ميمبا او الاعتراف او اجمك mwenyewe akili قاضي مزني هنا حديث صحيح نهايه ما يليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهي ايه وميثاج اهل العلم والشيخ والشيخه نمتم جماع وكيومه نمتم جماع وكيك بمعنى عليه وليوا وكيك عليه هو وكيومه إذا زنيا وتقفزين وولي هوا فارجموهما البتة وفقيني ماوي فقط مش فقط واحد يقول يانا بذوري كوي وبيلي عما يتطيب ما قدموا ياكي هناني ألي يزيني بعد أقوه أو هو اللي أو قتل نفس لغير نفس أو ذنب لكو نفسي تحسين نفسي ذيبي ameua nafsi sio kwamba hii nafsi aliyoiua anaisimamishia kisasi baada ya nafsi hii kwamba ilimwaga damu nafsi nyingine halikuwepo hilo kwamba kamuua sio kwamba kamuua kwa kisasi kwa jina la vizuri kwa yule ambaye atamua mwanzake, na huyo mwanzake sio kama kumsimamishia kisasi, kamuua basi nafsi hii iliyouua nafsi hii kwa dhulma. Nafsi hii Uislamu unasema ili wawe watu wangapi hao? Na haya yasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine, la yahillu damu mri'in muslimin, haiwi halali kumwagwa damu ya mtu muislamu isipokuwa kwa makosa matatu: athayibu zani, mzee mzinifu, kadhalik an-nafsu linafsi, nafsi kwa nafsi, kwa maana hii atariku lidinihi almufariku liljamaa, aliyeiacha dini yake akafarikiana na jamaa ya Uislamu akaritadi, huyu anauawa kwa utaratibu huu ambao kwamba tumeusema hapa. Naam, tunaendelea na aya hapo, tutoka kidogo kuisherehesha hii aya au kutafsiri hii aya inayosema wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allah wala hawaiui, hao waja wa Allah wema hawaui nafsi ile ambayo Allah ameharamisha kuwa wa kwake, isipokuwa wataiua kwa nafaka, isipokuwa wataiua kwa hasi. Ni ipi haya matatu? Kufr baada iman, zina baada ihsan, qatl nafs bighairi nafs. Tumeona vizuri hii ndio haki, kinyume na hapo la. Wala yasnuna, na wala hawazini, hawa ibadu rahman hawa. Waman yaf'al dhalika, na yeyote yule ambaye atalifanya hilo katika hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha au katika hayo ambayo kwamba yametajwa. Waman yaf'al dhalika, na yeyote atakayefanya hayo, kaua, kafanya shirki kazini, yalqa asama, atakwenda kukumbana na adhabu. Asam, asam bimaana iqab, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Imam Ash-Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi. Wako wanasema asam maana yake ni bonde maalumu lipo kwenye jahannamu, amelijalia Allah bonde hilo ni adhabu maalumu kwa makafiri. Yudhaaf lahu al-adhabu, mtu huyo atakayefanya hayo, yudhaaf lahu al-adhabu yawm al-qiyamah, atapewa adhabu yake maradufu siku ya kiyama. Wa yakhlud fihi muhana, wa yakhlud fihi, na atakaa humo katika adhabu hiyo, kwenye hiyo adhabu ambayo imepewa umaradufu, muhana, atakaa humo ile hali ni dhalili, aliyedhalilisha aliyedhalilishwa. Illa man taba, hayo hayatumpata huyu isipokuwa yule ambaye atatubu, bimaana taubatan nasuha. Illa man taba wa taibu min adhambi kama la dhanba lah, anayetubu baada ya dhambi ambalo amelifanya ni sawasawa na asiyekuwa na dhambi. Ataibu min adhambi kama la dhanba lah, anasema illa man taba, isipokuwa yule ambaye atatubu, wa amana, na akawa na imani ya kweli, akatengeneza upande wa itikadi yake, wa amila amalan saliha, na akatenda matendo yaliyokuwa mema kwa kumwiga mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika matendo ya kiibada. Ili akubaliwe huyu mtu kuna sharti: kwanza atubie taubatan nasuha, pili awe na iman, na imani ikizungumzwa hukusudiwa akida, atengeneze itikadi yake, awe na itikadi sahihi iliyosalimika. Leo hii katika safu za Waislamu zimetofautiana aqaidu nnas, itikadi zimetofautiana, kila mmoja anataki ambacho kwamba anakiitakidi. Yupo ambaye anaitakidi kwamba walii fulani marehemu aliyezikwa Bagamoyo anao uwezo wa wewe kwenda pale kumwomba shida zako akakutatulia. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni walii wa Allah, kwa hiyo ukifikisha maombi yako pale yanamfikia na anayasikia. Hii ni itikadi watu wako nayo. Wako watu wanaitakidi kwamba wewe ukiwa na unaumwa hakuna haja kwenda hospitali, masala ya kuchoma masindano, kuchoma madawa machungu ya nini, kaa tu nyumbani kwako muite Hasan na Hussein au muite Hussein na Ali. Kaa nyumbani sema ya Ali ya Hussein, ya Ali ya Hussein, kwa ikhlas maradhi yako yataondoka. Hii ni itikadi wako nazo Mashia, wako nazo Mashia, hizi ni itikadi. Kwa hiyo lazima watu watengeneze itikadi zao. Utubu taubatan nasuha, utengeneze itikadi yako. Ukiambiwa utengeneze itikadi yako, hukuambiwa ujivunie kwamba ah, kumbe nitengeneza itikadi yangu basi hivi bali itikadi yako. Tengeneza kwa maana safisha, rekebisha, itakidi itikadi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakidi itikadi ambayo masahaba walikuwa nayo kutoka kwa mtume wao alayhi salatu wasalam. Wako watu walitakidi kwamba Isa mwana wa Maryam ameshakufa na wala hatarudi tena, wako katika safu za Waislamu ambao wanasema kwamba wao ni Waislamu. Lakini yale ambayo ametufunza katika itikadi mtume wetu alayhi salatu wasalam kwamba Isa ibn Maryam al-Batul alayhi salam hajakufa, ameinuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na atarudi akhiru zaman, mwisho wa zama atakuja, atashukia upande wa Shamu kutoka katika mnara mweupe. Haya anatuambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, atakuja kuvunja misalaba ya wale ambao wanaitakidi kwamba huyo misalaba ndio dini yao. Atakuja kuvunja misalaba, atakuja kuwaua nguruwe, atakuja kuwalipisha watoko wa Uislamu jizya kuishi katika ardhi hii, na atakuja kuweka hikma na uadilifu, atahukumu kupitia sharia ya Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa yule ambaye anatakiri kinyume na haya, basi huyo atengeneze itikadi yake. Ahmadiyya Makadiani wanaitakidi itikadi hii na wanajinasibu kwamba wao ni Waislamu. Kwa hiyo lazima ili ukubaliwe toba yako, utengeneze imani yako, utengeneze akida yako, uisafishe, ibaki kuwa ni safi kama alivyoiacha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema Allah wa amila amalan saliha, na akatenda matendo yaliyokuwa mema. Matendo mema, hakuna ambaye amepewa mamlaka na Allah wala kibali kwamba wewe kwa akili yako hii, kwa uwerevu wako uliokuwa nao, kwa utashi uliokuwa nao, na ubunifu uliokuwa nao, na kiwango chako cha elimu kikubwa, una madigrii matatu, una uwezo wa kujua hili jema hili baya katika dini hii. La, jema katika dini hii ni lazima liwe limetoka katika mafunzo ya nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lile ambalo alikutoka katika mafunzo yake, hata kama kwa akili ya fulani ni jema, muda wa kuwa hakulifanya katika dini hii haliwezi kuwa ni jema. Na haya aliyasema al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, akasema ma lan yakun yawma idhin lina fala yakunu al-yawma lina. Lile ambalo zama zao wale zama za mtume, lile ambalo zama zao halikuwa ni dini wala halikuzingatiwa kuwa ni dini, la yakunu al-yawma lina, leo hii pia haliwezi kuwa ni dini. Kwa hiyo uzuri wa tendo, uzuri wa amal unatokamana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lugha nyingine, unatahadharishwa ili ukubaliwe toba yako, uachane na mambo ya kuzua kwenye dini ya Allah ambayo mengi yake au yote takriban yametokamana na mtu kusema kuna ubaya gani, akaifanya akili yake kuwa ni hakimu, ina uwezo wa kubuni, ina uwezo wa kuvumbua, ina uwezo wa kulieka jambo katika sharia ya Allah kwa kipimo cha maneno, kwamba kwani kuna ubaya gani, kwani mimi nimekusudia baya hapa, lengo langu mbona ni zuri. Amefanya mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unaitakidi kwamba huyu Muhammad ni mtume wa Allah ametumwa kuja kufundisha dini? Ukasema naam, tutakwambia lazima uchukue yale aliyokuja nayo, ni wajibu wako ujiepushe na yale ambayo kama ameyakataa. Toba yako ikubaliwe taubatan nasuha. Tengeneza amali yako, tengeneza akida yako, tengeneza itikadi yako, kuwa na matendo mema ya kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa katika hii aya ambayo imeanza aya 68 mpaka 70, mahali shahidi katika aya wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala hawaiui nafsi ile ambayo Allah anaharamisha kuuawa kwake isipokuwa kwa haki. Tumalizie hii aya. Wa qala ta'ala, na amesema Allah tabaraka wa ta'ala katika suratul Maida aya 32, min ajli dhalika, kwa ajili ya jambo hilo. Lipi aya hii? imekuja katika mlolongo wa kisa cha watoto wawili wa Adam, Habil na Qabil. Mmoja kamuua mwenzake kwa hasadi aliyokuwa nayo. Tafadhali vizuri. Kisa kirefu Allah akasema kwenye Qur'an. Kamuua mwenzake hajui afanye nini. Fabaatha Allahu ghuraba. Allah akamtuma kunguru. Amuonyesha jinsi ya kumzika mdogo wake. Mwishoni huko Allah akasema min ajli dhalik. Kwa ajili ya tukio hilo la kuiua nafsi kwa dhulma, katabna ala bani Israila, tuliwaandikia wana wa Israeli, annahu man qatala nafsa, katika maandiko waliopewa na Allah, annahu man qatala nafsa, kwamba yeyote yule ambaye ataiua nafsi ya mtu, bighairi nafsin, pasina nafsi nyingine, kwamba tunaiua nafsi hii kwa kuwa iliua nafsi fulani, kwa hiyo tunaiua nafsi hii kisasan, kwa kutekeleza kisasi, kaua bila ya nafsi. Allah anasema man qatala nafsa, yeyote ambaye ataiua nafsi, bighairi nafsi, fasira nafsi au fasadin fil ardh, au akawa anafanya ufisadi ardhini. Ufisadi hapa baada ya ilm fasiri wa Qur'an wanasema unakusudiwa ushirikina. Ushirikina ni ufisadi. Wengine wakasema la, si hilo tu. Ufisadi ni kila yule ambaye atafisidi mali za watu, heshima za watu, mili ya watu na damu zao. Fa annama qatala an-nasa jami'a, huyo hukumu yake ni sawa na mtu aliyewaua watu wote. Ukiua nafsi moja ni sawa na uliyeua nafsi zote. Nafsi moja sawa na uliyeua nafsi zote. Baadhi ya fasiri wakasema nafsi hii ambayo utaiua, kuiua kwake unahukumiwa kwamba umeua nafsi zote, ni yule ambaye ameua nafsi ya nabii au mtume wa Allah. Ukimuua mtume wa Allah, ukimuua nabii, ni umewaua watu wote, kwa sababu hawa watu uhai wao ni mafunzo ya nabii huyu. Bila ya mafunzo ya nabii huyu, watu hawa ni wafu. Mafunzo yanakuja kuwahuisha watu. Unaelewa vizuri? Na ndio maana pia kwenye Qur'an katika sura Al-An'am Allah analitaja hili. Aw man kana maita fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Yule ambaye alikuwa ni mfu tukamhuisha sisi. Amehuishwaje mtu huyu mfu? Amehuishwa kwa wahyi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa yule ambaye ataua nafsi, nafsi ya nabii ni sawa na aliyeua nafsi zote. Lakini si peke yake hilo, atakayeua nafsi ni sawa kawaua watu wote. Kwa nini? Kwa sababu huyu uliyemuua umemuua kwa lipi, na wale waliobakisha umewabakisha kwa yapi? Mnaona vizuri hapo? Kwa kama huyu uliyemuua basi umewaua wote. Kama huyu hana kosa, kama hawa hawana kosa, huyu pia hana kosa. Ukimuua huyu ndio umewaua hawa. Wa man ahyaha, na atakayehuisha nafsi hiyo kwa kuto kuiua, fakaannama ahya an-nas jami'a, ni sawasawa na kwamba amewahuisha kuwa hai watu wote. Kwa watu wamehuika, wameendelea kuwa hai kutokana na yeye, kwa sababu hakumuua fulani. Hapa aya inazungumzia masala ya mtu aliyeua nafsi. Aya hizi zimetuweka chini ya mlango kabira kusania, dhambi kubwa la pili. Lipi? Qatlu an-nafs, kuua, dhambi la kuua. Wa qala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura at-takwir aya 8 mpaka aya 9, wa idha al-maw'udatu su'ilat, na pindi kitoto kichanga, al-maw'uda, kilichouawa kwa kukandamizwa ardhini, su'ilat, kitakapokwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama, bi ayi dhambin kutilat. Na kwenye qiraa bi ayi dhambin kutil, kwa dhambi gani wewe umeuawa? Uliwakosea nini hawa mpaka wakakuua? Huyu ni uwaji pia kabira katika madhambi makubwa. na hapa huingia wale akina mama ambao watakapopatwa na ujauzito wakauharibu, wameua nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au baada ya kujifungua akamchukua mtoto akamtupa mtaroni, ameua nafsi. Huyu mtoto mchanga huyu atakwenda kuhojiwa, umeuawa kwa lipi? Na kuhojiwa kwa huyu ni nakama kwa aliyemuua. Na hii ada walikuwa nayo Waarabu, na ni bado ada endelevu, pamoja kwamba utofautiana njia. Wao walikuwa wakichimba shimo, kisha wanamtumbukiza yule mtoto, wanammwagia mchanga mpaka anakufa, yuko hai kama vile kondoo wa kafara. Baadhi ya maeneo mtu ima anadaiwa huko mabenki, kwa hiyo kaambiwa na mganga, bwana hii kesi ife, hii kesi ituiwe, hii kesi mzindike kondoo mzima mzima mbele ya uga wa nyumba yako. Mtu anachimba shimo wakati wa usiku akiwa amelala, anamtumbukiza kondoo wa watu au mbuzi wa watu au jogoo wa watu, yuko hai anakufa mule katika mazingira yale. Huyu ni mbuzi na huyu ni mtoto, walikuwa wakimfanya hivyo Waarabu. Allah anasema katika sura An-Nahl, wa idha bushira ahaduhum bil untha, anapopewa bishara mmoja wao kwamba amezaliwa wa kike, baada ya kujifungua mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, unabaki kuwa uso wake umepiga weusi kaukunja, ile hali anachukia kabisa. Hii hali hawako nao peke yake hawa wanaozungumziwa na Allah tabaraka wa taala, kwamba baada ya hapo atakwenda kumfukia, la bali hata baadhi ya watu hawapendi watoto wa kike. Kweli kweli, bwana vipi, mtoto alifungua kwa kiko wa kiume, yeye ataka masimba watoto wa kiume, simba kale kale, simba ambaye anakuja simba safari hii. Basi alhamdulillah, lakini alhamdulillah yake yatoka kwa unyonge kabisa. Huyo naye ana sehemu ya haya, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara, Allah anasema min alqawmi min zu'i ma bushra bi, anajitenga taratibu kama alikuwa amekaa na watu, anaondoka amenyong'onyewa kwa habari mbaya ambazo zimemfikia kwamba amezaliwa mtoto wa kike. Ayumsikuhu ala hud, aendelee kumbeba na kumshika huyu kwa unyonge huo huo, au yadusuhu fi sirat, au amsimike katika mchanga na kwenye udongo. Ala saa ma yahkumun, maovu makubwa waliokuwa wakiyafanya. Hawa watoto watakwenda kuulizwa, watoto ambao zinavurugwa mimba watakwenda kuulizwa, watoto waliozaliwa wakatupa kwenye mifereji watakwenda kuulizwa, bi ayi dhambin kutila, kwa dhambi gani kubwa mno waliolifanya mpaka akauawa. Mimi nafahamu mama yule nasikiliza kwenye vyombo vya habari. Mwaka jana kama tuseme mwaka jana miaka miwili iliyopita. Ilala mwanamke kwa mtoto kamtumbukiza kwenye choo. Akatolewa mtoto yule bado yuko hai, Allah hakumwandikia afya kwa tukio hilo. Mwanamke yule akachukuliwa na serikali. Almuhim, tunazungumzia dhambi la pili, dhambi la kuua nafsi. Na hapa tuko kwenye mukaddima, kwenye utangulizi. Tumeanza kusoma aya zilizobakia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha na baada ya sharhi ya maneno ya ahli ilmi na wakati si rafiki. Walhamdulillah rabbil alamin, tukishukuru hapo tukuja kuendelea inshallah. Kesho hakutakuwa na darasa kwa muda kama huu, kwa hivyo tunataraji kuanza kusali qiyamul layl biidhnillah alkarim. Kwa hiyo darasa ambalo litakuwepo tutalifanya kwa utaratibu ule ule wa miaka yote, kabla ya kuswali salatu al-fajr, baada ya kula dafu. Walhamdulillah rabbil alamin, wa nusali حتى هاي قد يتفضل مشكورا مجورا خير بحث. نعم وليبيتا aliyekuulia ndugu yako, je, na wewe unaweza kumuua? Haya yako hapa mbele, tunayo hapa mbele katika maelezo ambayo yatoa mwanzoni wetu. Yako hapa mtu aliyeua, na tutakuja kuona uuaji umegawika katika magawanyo mangapi. Kuna alqaslu la'an, kuua kwa maksudi, kuna hukumu yake. Kuna qatlu shubhu la'an, kuua kuna fanana na maksudi. Kuna qatlu al-khata, kuua kwa bahati mbaya, umemuua lakini siko kile ambacho kwamba kinaua. Sawa, hukumu ya huyu na huyu na huyu ni ipi? Tutakuja kuyaona inshallah katika darasa. Naam, ndio msali atanibana msali. تفضل. نعم. ليه؟ نعم. أنا أقول قوم بقى فانا فايشة. هو الإمام واجابه بس. أنا أقول ميرا. عرفني إمام. kwa anafundisha watu akiwa ana handas, ana nahwa. Sasa miraa ni katika musakirat, vinavyolewesha, vinalewesha. Hata kusema mimi bwana nimesema kwa chronic, wewe kile wao na lugha zao wanaita nini, si kilalo? Kuna kilalo, kuna sasa nini, wako wengi hapa walikula miraa, wakikwambia au umetubu wewe, umesahau yale majina mada wanita Wakenya. Wakenya kwao halali, sisi nchi yetu Tanzania imeharamisha haramu, lakini kabla ya kuharamishwa na nchi akaiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dharuba si dharuba, almuhim haramu sababu inalewesha, na kila kinacholewesha kingi chake basi hata kidogo chake ni haramu. Ma athara qal kathiruhu fa qaliluhu haram, kinacholewesha kingi chake basi hata kidogo chake pia zikuwa ni haramu. Na si haramu peke yake kwa ulevi, kwa ulezi, kwa ulezi, bali kadhalik ni israf, pia ni israfu ya mali kwa kitu ambacho kwamba hakikuingizii faida, sana sana kinakuingizia hasara katika mwili wako. Ndoa nyingi zimeyumba kwa sababu ya wale waliokula miraa, hawawezi kukidhi mahitaji ya wake zao. Ndoa nyingi zimeyumba kwa matukio kama hayo, na maradhi mengine ambayo tunafahamu yanasababishwa na maradhi hayo, yanasababishwa na ni madhara ya mirungi na mingineyo, kideri, fariki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haifai kuswali nyumba ya mtu kama huyo mlevi. Huyo ni mlevi na wala hana haki kuwa ni imamu, hana haki kuwa imamu. Mtu anakula mirungi, anakula mirungi, hata anakula sigara. Unajua kwamba tuseme kwamba anakula sigara ni kafir, au anakula mirungi ni kafir. Anakula mirungi analewa, sigara inalewesha, ileweshi sigara inaburu, sigara inaburu. Wako mmemamu anakula sigara, wako kabisa, anakaa mbele ya kibla anapata sigara zake mbili. Baada hapo anambia kimswala, anamuka moshi wa sigara. Imamu kikubwa alichokifanya hicho, akitisha mdomo wakati wa kuchukua udhu, asukua kwa kidole paka kataka kapa, alafu ndio imekwisha hiyo. Bado anamuka, wako watu kusali nao jirani, wallahi anamuka sigara. Lillahi alazim, wana waudhi wafu wanapata madhambi, wanawaudhi malaika wa Allah. Ikiwa kitunguu saumu halali, ukila kitunguu saumu kibichi umeambiwa usije msikitini, man akala thuma أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. أتكيكولا كتنغو صوم كبيشي أو كتنغو مالي كبيشي أو أكلا بوغا كراث بوغا فلان يمجاني أو حبيباية فلا يقربن مسجدنا وهكيكا تغسن كتويت أسجرة تغسن كتويت قليل فإن الملائكة قال ملائكة والله يتأذى أو تتأذى ونوذيك مما يتأذى منه الإنسان نهالي ويانه وعوذي وعفو كتنبو صومي ويوروك مسجرة منتو نفني كارجو كتكت سماسي تكون أنا مكا شومبو haifai kuja kuswali jamaa msikitini kwa mavazi yake yale, aenda akajitia maji abadilishe nguo aje kwenye jamaa, wote wanaingia katika hukumu hizo. Naam, mada yetu ni katlu nafsi, anakula ugoro, unakufikiria vipi kwamba analewa au haifai kuja msikitini? Ugoro ni humo humo, ugoro ni humo humo. Na imekuwa sasa ni ada na fashion ya vijana, kijana anaonekana shababu na akili mwelewa, si uone kula ugoro. Zamani ilikuwa ikieleweka kama ugoro ni ya vikongo na juza, leo hii ugoro umekuwa na mashababu. Kama unaelekea Ubungo hivi kuna jibanda fulani lisikaribu na barabara lililoandikwa ugoro unapatikana hapa. Lao tungekuwa na dola Islamia tungelitia moto lile banda. Sababu gani? Linaeneza munkar, linaeneza munkar. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.